श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो पहला श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि मेरे पुत्रों और मेरे भाई के पुत्रों एकत्र होकर कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो उत्तर में समझाए ही बोलते हैं कि सभी फौज की रचना देखी राजा दुर्योधन उसके सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसी बात बोली। तो क्या बोलते हम अगली श्लोक में उसके बारे में बोलेंगे। राजा बच्चन ब्रवीत श्री प्रभुपाद उनके तथ्य में मंतव्य करते हैं कि दुर्योधन राजा था, धोख से राजा स्थिति में। तो वर्तमान वो राजा रहेगा या युधिष्ठिर राज सिंहासन वापस प्राप्त करेंगे। तो वो युद्ध से परीक्षित होगा। तो दुर्योधन क्षत्रिय और राजा था। तो क्षत्रिय का एक गुण है जो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में भयभीत नहीं होना चाहिए, तो साहस होना चाहिए। तो वो क्षत्रियों के एक गुण और अवश्य ही दुर्योधन तो नपुंसक नहीं था, तो एक वीर था दुर्योधन। दुर्योधन के अनेक दोष थे लेकिन वीर सैनिक। किंतु इस समय ये महायुद्ध के पहले हृदय में कुछ भय लगता है और इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाके पूछते हैं कि आपके सब सैनिक सब तैयार है, देखो कि हमारे फौज भीष्म से रक्षित है और हमारे शत्रुओं के फौज भीमा से रक्षित है। तो देखो सब महावीर आपका पुत्र अश्वत्थामा कर्ण भीष्म सब तैयार है आपको सहायता करना। तो एक्चुअली इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि द्रोणाचार्य सेनापति थे। तो पहले भीष्म सेनापति थे किंतु भीष्म और द्रोणाचार्य तो जैसे समान थे, दोनों वृद्ध और ज्येष्ठ थे और दोनों पांडव को अधिक अनुकूल थे। किंतु काल चक्र का प्रभाव से दोनों दुर्योधन के पक्ष में थे, तो दोनों अकेले यथेष्ट शक्तिमान और दक्ष थे, पूरा पंडव सैन्य मार्ग और ऐसा होता था वो युद्ध में कि विशेषकर द्रोण एक दिन में तो इतना तेज से लड़ाई किए कि देख रहा था कि उसी दिन में द्रोणाचार्य की वीरता से तो पूरा पंडव के फौज मार जाएंगे। तो उस समय श्री कृष्ण और एक प्रख्यात कहानी है, तो कैसे, क्योंकि वो युद्ध करने के पहले क्या हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज तो अति सभ्य राजा, तो सब पूर्व पक्ष के नेताओं के पास जाके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना मांग रहे थे। दुर्योधन, आप हमारे गुरु हैं, तो अभी आपके विरुद्ध हम लड़ाई करेंगे, तो आप मेरा गुरु हैं, मुझको आशीर्वाद तो दे दीजिए। और सभी नेताओं से पूछे कि आप आशीर्वाद देते हैं और हमको भी सूचित करें कैसे हम आपको मार दे सकते। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य बोले कि तुम्हारी शक्यता नहीं, तुम्हारे शक्यता नहीं, तुमके हाथ से मैं मार नहीं जाऊंगा, तो खाली एक शक्यता है, तो यदि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मार जाएगा तो निराशा से मैं भी मार जाऊंगा। तो युधिष्ठिर अश्वत्थामा के पास जाके आशीर्वाद मांग रहा था, ठीक है आशीर्वाद, तो कैसे आपको मार जाना नहीं होगा, इस युद्ध के बाद मैं कहूंगा मैं मार नहीं जाऊंगा, तुम्हारे समर्थ नहीं है मुझको हत्या करना, तो ऐसे क्या करना, तो द्रोणाचार्य का मरण संभव नहीं है, अभी एक शर्त है, तो यदि अश्वत्थामा पहले मार जाएगा तो अश्वत्थामा का मार जाना संभव नहीं है, तो क्या करना, तो उसी दिन में ही तो भीष्म का पतन के बाद तो द्रोणाचार्य इतना तेज से लड़ाई किया कि जैसे देखता था कि उसी दिन में एक पूरा पंडव का फौज सब मार जाएंगे। तो युद्ध के बीच में श्री कृष्ण जो परम बुद्धिमान है और सभी काम में सबसे बड़ा है, कोई कोई श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो इतना युवतियों के साथ लड़ाई करते हैं तो बड़ा लंबा है, तो श्री प्रभुपाद बता रहे कि आप यदि मानते हैं कि श्री कृष्ण व्यभिचारी है तो देखो तो सबसे बड़ा व्यभिचारी है, तो आप भी व्यभिचार कर सकते हैं, लेकिन जैसे श्री कृष्ण नहीं है तो श्री कृष्ण सभी काम में सबसे श्रेष्ठ, तो इससे वास्तव में श्री कृष्ण कुछ पॉलिटिक्स किए, तो जब श्री कृष्ण किसी को धोखा देते हैं तो सबसे बड़ा ढोंगी है, एक्चुअली एक बात है अंग्रेजी में गॉड इज गुड, श्री कृष्ण जो कहते हैं तो सामाजिक नेत्रों में वो विपरीत या अन्याय होने के लिए तो सब कुछ जो श्री कृष्ण करते हैं तो जगत का मंगल के लिए है। तो ऐसा है, श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोले कि आप अनाउंस करो अश्वत्थाम मार गया है। जैसे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य हताशा से मार जाएंगे, तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बोले तो आप बोलो। श्री कृष्ण बोले कि मैं यदि कहूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, आप बोलो। क्योंकि सब जानते हैं कि आप जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते, कि मैं बड़ा झूठ बोलने वाला हूं। इसलिए गीते में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कौन थे आप प्रति जानी ही नामी भक्त प्रदर्शित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अर्जुन आप बोलो कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता, तो मैं यदि कहूंगा तो साधारण लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, तो आप बोलो। तो आपका वचन जो मेरे से और भारी है और दामी है। तो वैसे भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोले तो आप बोलो, तो अश्वत्थामा मार गए। तो युधिष्ठिर राजी नहीं थे, तो मैं धर्मराज हूं, जीवन में कोई पाप नहीं किया तो कैसे कहूं। तो श्री कृष्ण ऐसे व्यवस्थित किए कि पांडव के फौज में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो अंग्रेजी में भी बोलना है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और लड़ाई में सब न्याय है, मतलब सब कुछ करना है। तो ऐसे श्री कृष्ण हुक्म दिया वो अश्व वो हाथी अश्वत्थामा उसको मार दो। ये वो युधिष्ठिर आप बोलो जोर से बोलो, जैसे कि दुर्योधन सुनेंगे द्रोणाचार्य सुनेंगे कि अश्वत्थामा मार गया, तो बोलो अश्वत्थामा हाथी मार गया। और जब आप हाथी कहेंगे उस समय मैं मेरा शंख पंचजन्य शंख बजाएगा। तो युधिष्ठिर ठीक है वो झूठ नहीं होगा, ठीक है नहीं करो। तो ऐसा हो दुर्योधन तो हताशा से सब हताशा से निरुत्साही बन गए और उसके बाद वो मार गया है दूसरा जन्म से। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का रथ जो पहले भूमि से थोड़ा ऊपर चल रही थी तो नीचे चला गया। तो ऊपर चल रही थी क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, इतने धार्मिक थे, तो देवतागण से ऐसा वर्णन। उसके बाद नीचे जैसे एक साधारण रथ भूमि के ऊपर चल रहे थे। तो साधारण लोग सोच रहे हैं और ऐसे व्याख्या करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे आ गया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले और ऐसे दूषित हो गया है। तो यदि ऐसा विचार सच हो तो श्री कृष्ण भी दूषित है, क्योंकि श्री कृष्ण का हुक्म युधिष्ठिर महाराज जुड़फल, तो श्री कृष्ण भी दूषित है। यदि ऐसे विचार सच है तो श्री कृष्ण भी पापी है, तो वो भूल धारणा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सत व्याख्या किया कि युधिष्ठिर महाराज का रथ नीचे आ गया क्योंकि श्री कृष्ण का वचन पालन करने में संकुचित संकोच, पहले राजे ने राजी नहीं और नाना देखा पाऊंगा। जो श्री कृष्ण ऐसे वस्तु के ठीक है नरोबा कुंजुड़ा अश्वत्थाम नरोबा कुंजुड़ा मार गए, तो ऐसे ही कुछ चल रहा। तो युधिष्ठिर महाराज तो अपना मान्या में धार्मिक रूप में झूठ नहीं बोल सकते, तो अपना नाम रखना, तो कृष्ण का आदेश पालन करने से और परम तो देखो गोपियां तो सब लज्जा वैदिक नीतियां और सब कुछ छोड़ श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो इसलिए गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त है क्योंकि तैयार थे वो सब धर्म छोड़ के श्री कृष्ण की सेवा कर। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और उसमें परम उदाहरण है गोपियां सब कुछ चाहिए श्री कृष्ण की सेवा के। तो युधिष्ठिर महाराज भी शुद्ध भक्त ऐसा नहीं मानना कि युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे, किंतु आध्यात्मिक तारतम्य में युधिष्ठिर महाराज गोपियों के स्थान में नहीं है। तो ये एक्चुअली महाभारत में ऐसा बहुत कहानी है जो साधारण लोग नहीं समझते इसका गंभीर अर्थ। तो अर्जुन भी कर्ण को वध किया, कर्ण खिलाफ किया, कैसे ये अधर्म है, मैं रात पर नहीं हूं जमीन पर हूं, तो कैसे मुझको वध करना ऐसी स्थिति, ये अधर्म है। किंतु श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित किया कि कर्ण तुम धर्म बोलते हो तो तुम्हारा धर्म वो असत साधन है, तुम्हारा धर्म कहां था, तो ऐसे कर्म का पूरा जीवन में सब अधर्म जो किया सब कुछ बोले थे, कर्म का कोई उत्तर नहीं था, उसको मार दो श्री कृष्ण अर्जुन को, उसको मार दो मार दो, अभी अवसर है दूसरा अवसर नहीं होगा, तुम कर्ण के समान नहीं है, उसको मार दो अभी। तो यदि हम आचार्यों की व्याख्या के द्वारा ये सब नहीं सुनेंगे तो हम अच्छी तरह समझना नहीं पाएंगे। तो किस लिए श्री कृष्ण वैसे बोले जो अधर्म है, तो श्री कृष्ण ये सब रचना के द्वारा प्रकट किया है कि धर्म पालन करना मनुष्यों का कर्तव्य है, किंतु सदैव ये सभी नियम पालन करना संभव नहीं है, तो इसलिए परम धर्म ग्रहण करना चाहिए। परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण शरण लेना। तो यदि हम वैसे करेंगे तो श्री कृष्ण से सुरक्षित होकर सब कुछ जो हम करते हैं वो परम पवित्र होगा। इसके बारे में एक श्लोक है, मत कृते मन निमित्त कृतम पापम पुण्याय एव कल्पते। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मन निमित्त मेरे लिए यदि पाप करना है तो वो परम पुण्य है, वो पाप नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों का लाइसेंस है सब पाप करना। यदि किंतु कभी कभी ऐसा होते हैं श्री कृष्ण की सेवा में झूठ बोलना है। एक उदाहरण है मेरे खुद का जीवन में कि मैं कभी कभी दुबई या बांग्लादेश जाता हूं मुस्लिम देशों, तो ये साधु का पोषण नहीं पहनता हूं जब जाता तो शर्ट पैंट टूपी और इमिग्रेशन पूछते किस लिए तो वो छुट्टी देखने के लिए शॉपिंग नहीं बोलते हूं कि प्रचार कृष्ण नाम प्रचार के लिए ओ कृष्ण नाम प्रचार के लिए आया है तो देखो दुबई एयरपोर्ट बहुत सुंदर है और वापस जाओ यहां माता तो हमको आना नहीं दे तो इसलिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो यदि नहीं हो तो कैसे उस देश में हम कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकेंगे? तो ऐसा श्री कृष्ण की सेवा में यदि जरूरत हो तो झूठ बोलना है और सब कुछ करना है, लेकिन साधारण ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है सब बदमाशी करना। भक्तों की स्वाभाविक भावना क्या है? शांत अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र कर्म है वचन नियम निरहंकार ये सभी गुण है भक्तों के। तो आप के लिए कोई अन्याय नहीं करते किंतु श्री कृष्ण की सेवा में श्री जैसे कि श्री कृष्ण की सेवा अच्छी तरह हो जाएगी तो सब कुछ कर सकते। एक उदाहरण और है चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रेमा विश होकर तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से दोपहर तक प्रेम नृत्य कीर्तन और नर्तन, तो उसके बाद स्नान किया प्रसाद सेवा किया फिर अपन घर काशी मिश्र के मकान गंभीर नामक चैतन्य महाप्रभु का घर तो वापस गए है और उसमें प्रवेश करके तो द्वार में सो गए। तो चैतन्य महाप्रभु का किंकर सेवक गोविंद आया है और चैतन्य महाप्रभु के साथ है और गोविंद का नियम था कि प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद का ग्रहण करने के पश्चात गोविंद कुछ समय के लिए चैतन्य महाप्रभु का पाद मर्दन मालिश किया। किंतु आज गोविंद देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो द्वार बाजु ठीक सामने है, तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो गोविंद महाप्रभु को बोले कि आप जरा सा अंदर जाइए, ऐसे कि मैं भी अंदर प्रवेश कर सकूंगा, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि बल नहीं है, एकदम ठाकुर। तो गोविंद पूछे तो मैं कैसे सेवा करूं, आज आप विशेष कर तो आपका मार्गदर्शन करना आज ही विशेष आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि इच्छा दिया और दंडवत प्रणाम के चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जाके घुस गए और फिर मालिश की और चैतन्य महाप्रभु अल्प समय में सो गए। तो कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु पुनः जागृत और देखा कि गोविंद तो अभी तक कैमरा में है। तो गोविंद का नियम था कि 5-10 मिनट चैतन्य महाप्रभु का मालिश करके तो वापस वहां जाना और प्रसाद लाना। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु देखे कि गोविंद अभी तक कमरे में है तो बाहर नहीं गए, तो इसलिए महाप्रभु गोविंद से पूछे कि तो अभी तक यहाँ पर हो तो बाहर नहीं गए क्यों। गोविंद बोले कि तो कैसे संभव, आप द्वार बाजा में है तो मैं कैसे बाहर जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जैसे आया तो वैसे जा सकता था। तो गोविंद बोले कि कैसे आपका शरीर के ऊपर जाना कैसे, तो वैसे आया। तो मन में गोविंद बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं क्रोध अपराध कर सकता हूं और इसलिए मैं तैयार हूं चिरकाल के लिए नरक जाना, किंतु आपना इंद्रिय सुख के लिए मैं अपराध का लेश भी नहीं कर चाहता। तो ये कृष्ण भावना है, श्री कृष्ण की सेवा के लिए हम सब कुछ कर सकते, लेकिन आपने इंद्रिय सुख के लिए अपराध की प्रतिबिंब का लेश भी नहीं कर सकते। तो ये कृष्ण भक्ति में सूक्ष्म विचार, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। गीता में ये बहुत ही स्पष्ट है कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण के शरण में थे और दुर्योधन युधिष्ठिर का शत्रु था और इसलिए दुर्योधन असुर था। किंतु हमारे स्वयं के जीवन में सदैव क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो युधिष्ठिर और अर्जुन के लिए स्पष्ट। तो पहले अर्जुन समझ नहीं पाए क्या करना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्या किया कि युद्ध करो, ये मेरे से ओ असुर दुर्योधन वध करना मेरी इच्छा है। तो अर्जुन के लिए स्पष्ट कि श्री कृष्णा की प्रसन्नता के लिए लड़ाई करनी चाहिए, किंतु हमारे खुद का जीवन तो हमेशा स्पष्ट नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो गीता का ज्ञान है गंभीर होना चाहिए, बारंबार करना चाहिए और जब साधना सब का भक्ति में प्रवीण होकर हम आपने आपसे मतलब श्री कृष्ण का आशीर्वाद से हम सभी स्थिति में हमारी समझना हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्राथमिक अवस्था में भक्तों तो गुरु के आदेश के अनुसार सब काम करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में भी अनेक भूल हो सकते हैं, अनेक भूल धारणा हो सकती है। तो इसलिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नवीन भक्तों तो प्रवीण भक्तों के मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो इसलिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं और सुनते हैं और ये गीता ज्ञान हमारे बीच में हम वार्तालाप करते हैं चर्चा करते हैं, जैसे कि हमारे आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट होगी। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? Upstairs, there are those cherries, no? Can you bring them? How to become serious in spiritual life? Why are you not serious? What's the problem? Don't be a fool. Not serious means foolish. Now you're initiated, you should be serious. There should be no question of asking this. You should just be serious, that's all. You've come this far, this question shouldn't even be there. Spiritual life means serious. There's no, if you're not serious, then there's no spiritual life. That's all. Either you're serious or you're not in spiritual life. See, people are very serious about their business, right? Because they think it's important. They're very serious about their family affairs, right? Because they think it's important. So, we can be serious about spiritual life when we understand its importance. Therefore, we have to go on hearing it. And we can understand why it's important. Yes, it could also be understood that taking prasad is for service. But he didn't think that the service, he thought that for the service of massaging Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet, he could take any risk. But the service of taking prasad, he didn't think that was, he didn't consider it that if I take prasad, then that will facilitate my service. But for doing so, I have to cross over Chaitanya Mahaprabhu, then I won't do it. Better fast. That is direct service to massage Chaitanya Mahaprabhu. You can go on doing your service even if you miss. चलिए एंड devotees, they also think like that. Amazing. Just like Madhavendra Puri. First of all, he was thinking, I'd like to taste the kheer offered to Gopinath, so then I could understand how to make it very nicely for my own Gopal. Then he thought, oh, that's very bad. I was thinking how to taste it. So actually there's no idea of sense gratification, but even the slight reflection of an idea of sense gratification, the devotee rejects it. So Govinda was thinking that, oh, for my own sense gratification, how can I go and take prasad? So, speaking of prasad, Hare Krishna.